Inte så dumt. Jasså, du har vaknat redan. Och du har börjat måla redan. Ja, tänk va. Nå, är Axel uppstigen ändå? Hur ska jag veta det? Jag trodde du gick och såg efter. Skäms. Om jag inte visste att du aldrig kunde bli svartsjuk så skulle jag börja misstänka det för att vara det. Och om jag inte visste att du aldrig kunde bli mig otrogen så skulle jag nu börja dra öronen åt mig. Varför det? Just nu? Du hörde ju att jag sa om. Vad vår vän Axel beträffar så vet du att jag inte värderar någon sällskap som han. Och när så lyckligt det är att du delar min sympati för den stackars sönderslitna själen så är ju allt väl. Han är ju en olycklig människa. Så. Men nog förefaller han bra besynnerlig ibland. Varför reste han till exempel så hastigt ifrån oss förra sommaren utan att ta avsked en gång utan att få sina saker? Det var en underlig historia. Jag trodde han var kär i kusina Del. Trodde du det? Ja, men nu tror jag det inte mer. Mamma inbillar sig att han återvänt till sin hustru och sitt barn. Varför? Är det inte skilda? Nej, inte riktigt ännu. Men han väntar varje dag på utslaget. Trodde du att han var kär i det? Mm. Och det har du inte sagt förr. Ja, om det kunde komma tillsammans så tror jag det skulle bli ganska bra. Ja, vem vet. Adel är en döddansare. Hon? Då känner du henne bra lite. Ja, hon är en charmant figur, men om hon har några passioner, det vill jag lämna osagt. Om hon har. Va? Har hon? Ja, när hon bryter ut en gång. Nej, verkligen. Det tycks intressera dig. På ett visst sätt. På vad då för sätt? Du vet ju att hon stod modell för mig som simmerska. Ja, det vet jag nog. Vem har inte stått modell för dig? Ja, men du kunde vara så god att inte visa dina studier för vem som helst. Alltså, så nu är gumman här. Idag ser du ut som fan själv, mamma. Åh, så artigt. Knut är då förfärlig. Men vad har du handlat för gott? Åh, jag har fått så rara flundror. Men vad är det här då? Andungar? Ja, de kunde ha varit lite fetare. Känn här under bröstet. Jag tycker brösten är vackra. Ja. Skäms. Nå, ni fick er vän hit igen igår kväll. Vår? Det är Kerstins vän. Hon är alldeles galen i honom. Jag trodde de skulle kyssas igår afton när han kom. Hör du ska inte raljera så där Knut. För den som leker med elden... Ja. Men jag är för gammal, ser du. Och för övrigt tycker du att jag ser ut som jag skulle behöva vara svartsjuk? Ja, det är väl inte det yttre. Eller hur, Kerstin? Jag förstår inte alls vad ni menar. Du lilla Kerstin, akta dig du. Kerstin är så rysligt oskyldig. Och du, din gamla nucka, ska inte gå och förstöra henne. Akta dig du. Ni har ett sånt otäckt sätt att skämta som man aldrig vet när ni menar allvarsamt. Men jag talar alltid allvarsamt. Man skulle kunna tro det, för du skrattar aldrig när du säger dina gemenheter. Jag tror att ni är grälsjuka på morgonen. Har ni inte sovit gott i natt? Vi har inte sovit alls. Fy. Nej, vet ni, nu går jag min väg, annars får jag bannor av pappa. Ja, pappa, jag var i han. Han är väl ute och går sin morgontur med Adel. Är du inte svartsjuk, du? Nej. Ja, men det är jag. På vem då, om jag får fråga? På gubben, naturligtvis. Hör du, Kerstin, du har allt kommit in i en ljus familj. Ja, om jag inte kände Knut så väl, om jag inte vet att förut att de här artisterna är ett särskilt folk, så skulle jag verkligen inte kunna säga vad jag vore hemma emellanåt. Ja, jag är artist. Men pappa och mamma är bracker. Du är visst en bracka, du. Som aldrig förtjänt ditt bröd själv och är så gammal. Osses. Ja, inte var din far bracka när han byggde det här huset åt en sån odåga som du. Ja, man är väl inte enda sonen för roskull. Nej, jag gömmer dig nu, annars så får du dina bannor här och det vill jag inte höra på. Skynda nu, gubben kommer. Ja, då går jag ut den här vägen. Det är ett förbannat drag här i huset. Riktigt korsdrag. Ja, nu kunde svärföräldrarna lämna oss lite mera ro. Ja. Och så det här med att vi ska gå och äta vid deras bord. Och inte få ha hus. Alldeles som när man lägger ut mat åt sparvarna på fönsterbläcken för man ska få nöjd och se på hur de äter. Tyst. Va? Försök att muntra upp gubben så att vi slipper morgongrälet. Men jag bara kunde. Det är inte alltid han är upplagd för mina fina skämt. Det är kallt på morgonen. Ja, kan se det. Hur kan du se det? Jag ser att du fryser om huvudet åtminstone. Så oförskämd du är, Knut. Men Doris gör sig själv sorgen. Doris fader har väl ingen glädje. Var får du alla dina ord, Stev, ifrån? Du fick främmande sent igår afton. Tyckte det var för sent? Jag tycker ingenting. Men nu kunde någon man välja en mer passande tid för sina visiter. Alltså, du tycker det ändå? Hade ni bjudit honom förut? Men vad är det för inkvisitioner? Kanske du har tumskruvarna med dig? Nej, de har du dragit för sorg om. För bara jag gör den minsta fråga så hotar ni att resa iväg igen. Och ändå vet ni att jag byggt detta hus åter för att få se åtminstone om sommaren. Men gammal som jag har man behov av att leva för andra. Ja, inte du gammal inte. Idag skulle man ju tro att du var ute och friade. Med rosen i knapphålet. Det finns en gräns även för skämtet. Eller hur tycker du, Kerstin? Knut är förfärlig. Om jag inte visste att han ingenting menar med vad han säger. Har han ingen mening med vad han säger, då är han en idiot. Vem ska det här porträttet föreställa? Ser du inte att det är vännen? I familjen? Det var ett gement uttryck. Han ser ut som han var en dålig människa. Här, på porträttet. Ja, men det är han inte. En människa utan religion är en dålig människa. En man som bryter sitt äktenskap är en dålig människa. Men han har inte brutit sitt äktenskap. Han har låtit domstolen upplösa det. Det var en tid då Knut alltid talade illa om er vän. Hur kommer det sig att han nu är så betagen i honom? Därför att jag inte kände honom förr och därför att jag nu lärt känna honom. Har du laddat ur i ditt morgongnat nu? Har du hört det här ordspråket? Jag har hört alla ordspråk och alla anekdoter. Älska har väl sin tid. Hata har väl sin tid. God morgon. Adel? Ja? Blommorna är vattnade, min lilla vän. Du ska inte kalla mig för vän, för det är inte sant. Eftersom du hatar mig. Jag hatar dig inte, fastän du ställer till allt split i familjen. Så börjar ni nu också? Om jag kunde se någon vänlighet i Adels omsorger om mitt hus. Men det ligger alltid en förebråelse som en anmärkning i hennes sätt att göra mig en tjänst. Du känner det så därför att du försummar ditt hus och ditt barn. Men jag har bara ett uppsåt med allt mitt görande och låtande. Det är att vara nyttig. Så att jag inte behöver känna att jag äter nådebröd. Men du... Har du humör du? Då har du passioner också. Ja, vad har du med hennes passioner att göra? Ja, den som är fattig, den får inte ha några tycken. Inga åsikter, ingen vilja, inga passioner. Men den som gifter sig rik och blir vigd, den får göra vad den vill. Gå till dukat bord, krypa i bäddad säng och leva som en vill. Dag och natt. Vet du skam? Men akta dig för mig du. Jag har ögonen med mig. Och öronen också. Jag tror hin hål är lös idag. Inte än, men den kan bli. Akta dig för den flickan du. Har du tänkt dig den möjligheten att din mor skulle kunna dö? Men sen då? Sen kan din far gifta om sig. Med Adel? Ja. Det måste man väl kunna hindra förresten. Det vill säga att hon skulle bli styvmor och hennes barn dela arv. Det sägs redan att svärfar har gjort testamente åt Adel. Hör du, vad tror du om deras förhållande? Allt. Och ingenting. Så mycket är visst att han är kär i flickan. Kär? Ja, kanske. Men inget vidare va? Så betagen att han redan i fjol var svartsjuk på Axel. Ja men, kan man inte gifta ihop Axel med Adel då? Axel är ju inte så lätt att binda. Han som är så eldfängd, likt alla änklingar. Ja, men det är synd om honom. Han är för god åt en sån där demon. Jag vet inte vad det är här i år, men luften tycks mig ha blivit tjock. Det känns som det börjar dra ihop till oväder. Jag får en sån fas till längtan att resa djur. Ja, men du kan ju inte sälja några tavlor. Mm. Och reser vi drar svärfar in appanaget. Ja, vi ska tala med Axel om allt det här. För han har en förmåga att reda ut för andra fastän han inte kan sköta sig själv. Ja, jag vet inte om det är förståndigt att inviga främmande i sitt familjejolv. Kallar du vår enda vän för främmande? Ja, hur det är, men släkt ska väl vara närmare. För övrigt, ja, jag vet inte. Gubben brukar säga, behandla alltid dina vänner som om ni skulle kunna bli ovänner. Du citerar gubbens ordstäv nu. Han har också ett annat avskyvärt ordstäv. Frukta den du älskar. Ja, han är för svår när han sätter tid. Nå, äntligen! God morgon, tjuvsovare. God morgon på dig. God dag, god vän. Så ni har väl inte väntat på mig? Jo då. Min hustru har varit alldeles förtvivlad över att du inte fått sova innan. Ja. Hur så då? Ser du? Han är blyg. Det är en härlig morgon. När man har sovit under två lyckliga människors tak så kan livet ännu le mot en. Du tycker att vi är bra lyckliga? Ja. Och den som är dubbelt lycklig är din far. Som har sina barn och barnbarn att leva om ett angenämt liv med. En sån ålderdom har varit få människor beskärd. Avundas ingen. Det gör jag inte. Tvärtom. Jag njuter av att se hur livet kan gestalta sig skönt för somliga. För det ger mig hopp om att det skulle kunna visa sig vänligare mot mig framdeles. Och i synnerhet när man betänker vilket pinsamt liv din far har genomgått. Ekonomisk ruin, landsflykt, bannlysning och sin familj. Och nu har han hus och ägodelar. Sin son väl gift. Eller hur? Ja, därom är inget tvivel. Hörru, du var allt kär i min hustru Viola. Nej, det vill jag inte påstå. Fastän nog svärmade jag lite för henne. Men det har gett sig nu. Ni är visst mycket ombytlig ni. Ja, i mina svärmerier. Lyckligt nog för mig. Men varför reste du så huvudstupa i fjol somras? Var det för den där andra fruns skull? Eller... kanske för Adels. Du är så närgången i dina frågor. Det var Adel. Ser du det, Kjartin? Inte behövde han bli så rädd för henne. Jag är inte rädd för damerna. Men för mina känslor för damerna. Du har en ovanlig talang i att svänga dig. Så det får man nog aldrig reda på. Varför ska man ha reda på mig mer än på någon annan då? Vet du vad min far sa om ditt porträtt nyss? Knuta! Han sa att det liknade en dålig människa. Ja, det händer ju att det är likt originalet. För jag är verkligen mycket dålig för ögonblicket. Ni går alltid omkring och skryter med dålighet. Det är kanske för att dölja den. Nej, ni är en god människa. Mycket bättre än ni vill vara. Ni ska inte skrämma era vänner ifrån er. Är ni rädd för mig? Ja, ibland. När ni är oförklarlig. Du ska gifta om dig, det är alltsammans. Alltsammans? Med vem? Ja, del till exempel. Jag ber dig inte tala om den saken. Se, där har vi den ömma strängen. Ja, så det var delen då. Ja, nu, god vän, nu kanske jag skulle klä på mig en svart rock. Ja, ni ska visst inte klä om med den där kostymen är alldeles charmant. Och Adel ska bli förtjust i. Hör du det? Att min fru tycker att du är charmant. Är det så farligt att säga hur en kostym klär? Ja, det är lite ovanligt åtminstone att ett fruntimmer säger artigheter åt den här. Men så är vi ju också ovanliga människor. Följer ni med mig ut och ser efter rum sedan? Va? Varför slags... Ämnar ni inte bo hos oss? Nej, det har aldrig varit min mening. Sisådär, ja. Varför vill ni inte bo hos oss? Säg! Jag vet inte. Jag tycker att ni kan få vara i fred. Och så händer det ju att vi ledsnar på varandra. Har ni redan ledsnat på oss? Hörrni, det går inte an, ska jag säga er, att ni bor ute i byn. Då skulle folkets prat börja löpa. Bra. Vad är det för prat? Det vet ni ju. De sätter ihop historier. Ja, du stannar bara här helt enkelt. Låt dem prata. Bor du här så är du naturligtvis min hustrus älskare. Och bor du i byn så har ni brutit naturligtvis. Eller har jag kört ut dig? Ja, då tycker jag det är mera hedrande för dig att anses vara min hustrus älskare, eller hur? Ja, du uttrycker det något tydligt. Men jag ville härvidlag helst se till det hedrande för er. Ni har bestämt något hemligt skäl som ni inte vill säga oss. Uppriktigt sagt, jag törs inte. Va? Ja. Man vänjer sig så lätt in i andras liv och njuter av andras lycka. Så att man till sist väver in sina känslor med andras. Så får man så svårt att skiljas. Men varför ska man skiljas då? Säg så, nu bor du här. Bjud min hustru i armen så går vi ut och spatserar. jag tror ni darrar på armen. Han darrar, du Knut. Ja, men se, så bra ni går i par. Men... Du menar, han darrar verkligen. Och du stannar hemma om du fryser. Ja, om ni tillåter så ber jag få sitta här och läsa tidningarna. Alltså, hjärtans gärna. Och jag ska skicka in en del att hålla i sällskap. Vi går bara ut och handlar lite, Knut och jag. Kom hit en del så ska du få något. God morgon. God morgon. Vill ni hålla med sällskap, fröken, medan makarna går ut och handlar? Sällskap? Ja. Är ni mörkrädda? Ja, mycket. Jag vill inte lämna tillfället obegagnat att tala ett förtroligt ord med er såsom släkting här i huset. Så får jag det? Varsågod. Ni vet hur mycket jag håller av de här unga människorna. Ja, ni ler, jag vet vad ni menar. Det är sant att fru Kerstin i sin egenskap av ung kvinna utövar en dragning där jämte. Men jag försäkrar er att jag därvid håller mina känslor så i tygeln att jag endast ett ögonblick fruktat deras fria lopp. Att ni är smått betagen i Kerstin förvånar mig inte. Med den kännedom jag äger om hennes förmåga att fängsla. Men att ni finner Knut sällskap så tilldragande förstår jag inte. Mm. Han är ju en obetydlig man. Er så långt underlägsen, både i talang och erfarenheter. Ett fullkomligt barn, menar ni? Men det är ju just i detta som jag finner vila. Efter en hel vinters umgänge med resonörer. Att leka med barn är en vila som kan trötta. Men ni tröttnar aldrig på Knut. Vad kommer det? Jag har inte tänkt över det. Men ni tycks ha tänkt över det. Vad tror ni? Att ni, utan att veta det, är förälskad i Kerstin. Det tror jag inte. Nej, för jag älskar snarare båda makarna tillsammans. Så att jag inte finner samma behag i en deras ensamma sällskap som i bådas när de är ihop. Och att se dem isär skulle avlägsna båda ifrån mig. Men anta att det vore så som ni säger. Att jag skulle vara förälskad i Kerstin. Vad skulle det göra så länge jag döljer mina känslor? Känslor har den egenskapen att meddelas. Och eld sprider sig. Må vara. Men faran synes mig ändå ingen. Så ni kan vara säker på att jag som nyss genomgått alla en skilsmässas lidanden varken skulle ha lust att bevittna en dylik igen eller vara skulden till den. Och för övrigt, fru Kerstin är kär i sin man. Kär? Ja. Det har hon aldrig varit. Deras kärlek är bara ett stilla äktenskapstycke. Men Knut är en passionerad natur som en gång kan komma och ledsna på smultron och mjölk. Hör nu, ni har bestämt varit förlovade. Hur så? Ni låter så verserad på det här området. Och därför ska jag gå djupare. Det syns mig att här har förändrats mycket sen i fjol. Vadå? Jag tycker det är en annan atmosfär. Annat sätt att tala och tänka. Det är någonting som oroar mig. Ni märker det? Ja. Ja, det är en underlig familj. Fadern sysslolös räntetagare sedan 10 år. Sonen sysslolös. Föder och inte ge. Man äter, man sover. Avvaktar sin hedangång. På angenämaste sätt fördrivande tiden. Inget levnadsmål, ingen ärgirhet, inga passioner. Men mycket ur Salomos predikare. Har ni lagt märke till att det förekommer ett ord varannan timme här i huset? Det är en dålig människa. Servera som bröd till allting. Det var märkvärdigt vad ni talar väl. Och märker skarpt. Som hatet, ja. Den som hatar så som ni måtte också kunna älska. Fröken Adel, nu när vi talat illa om våra vänner måste vi vara vänner själva, antingen vi vill eller inte. Antingen vi vill eller inte. Räck mig er hand på det. Men lova att ni inte hatar mig. Så kall ni är om händerna. Så är ni dess varmare. Tyst, där är Kerstin. Då får vi fortsätta det här samtalet en annan gång. Åh. Så tyst det blev. Kom jag och störde? Inte alls. Det är kanske jag som stör. Här är ett brev till er. Jaså. Det är från ett fruntimmer, säger jag. Och så blek ni blir. Fryser ni henne så ska ni få låna min sjal. Tack. Ja, den var varm åtminstone. Kanske ni vill ha en kudde under fötterna. Det vore bättre om du sa till att man eldade uppe på rummet, för det står havsfukt här nere, bara det har regnat några dagar. Ja, det har du mycket rätt i. Ska ni ha så mycket besvär från min skull för all del? Åh, det är inte något besvär. Ja, så tyst det blev. Alldeles som nyss. Vad hade ni för hemligheter för er? Ja, jag fick beklaga mig lite. Det växer man knappt ifrån. Beklaga er lite för mig då? Ni är olycklig. Huvudsakligen därför att jag inte kan arbeta. Och ni kan inte arbeta därför... Därför? Är ni fäst vid er hustru än? Nej, inte vid henne. Men vid hennes minne. Uppliva minnena då? Aldrig. Var det till henne ni flydde i fjol höstas? Nej, det var det inte. Det var till andra. Efter ni frågar. Fy! Ja. När bromsarna sticks är den lisa att få rulla sig i smutsen. Det ger hård hud. Fy! Ni! Ja, för övrigt, det finns äkta smuts och oäkta. Vad menar ni för slag? Ja, ni är gift och vi är inga konfirmander. Alltså, jag menar att i äktenskapet vilar man som i vigd jord, men där utanför i ovigd. Jord är det lika fullt. Ni vill väl aldrig jämföra? Jo, jag vill jämföra. Vad slags kvinna var ni gift med egentligen? En ärbar flicka av bästa familj. Och ni älskade henne? Alldeles för mycket. Och sen? Hatade vi varandra. Men varför? Varför? Det är en av livets många obesvarade frågor. Men det måste finnas en orsak. Det trodde jag med. Men så befanns det att orsakerna var följderna av vårt hat. Misshälligheterna vållade inte brytningen, utan när kärleken upphörde började misshälligheterna. Därför ser ni, är de så kallade kärlekslösa äktenskapen de lyckliga. Ja, vi har då aldrig haft några svåra ledsamheter, Knut och jag. Nu var ni för uppriktig, fru Kerstin. Ni sa att ni aldrig älskat er man. Älskat? Ja. Vad är älska? Vilken fråga av en gift kvinna. Vad är älska? Ja, det är bland de saker som man gör, men som man icke kan säga. Var er hustru vacker? Ja, jag tyckte det. Hon var lik er för övrigt. Och tycker ni att jag är vacker då? Ja. Det ansåg inte min man förrän ni sa honom det. Och det är märkvärdigt vad han blir betagen i mig, bara ni är här. Det är som om er närvaro eldade honom. Jaså. Och det är därför han så gärna ser mig här. Och ni? Jag? Kanske vi ska sluta nu innan vi går för långt. Vad menar ni? Vad tänker ni om mig? Ja, ingenting ont, fru Kerstin, ingenting. Förlåt mig om jag sårade er. Ni sårade mig förfärligt. Ja, men jag vet hur lågt ni tänker om kvinnorna. Inte om alla. Ni är för mig. Vadå? Min väns hustru. Och därför... Och... Om jag inte vore det... Ska vi sluta nu igen? Fru Kerstin, ni förefaller mig som om ni inte vore van att bli fjäsad av herrar. Det är jag inte. Och därför sätter jag värde på att vara omtyckt. Jag... Lite bara. Bara lite. Ni har verkligen anlag att vara en lycklig människa som har så små fordringar på livet. Vad vet ni om mina fordringar? Ser ni ärgirig? Skulle ni möjligen sträva utåt, uppåt, bli något? Nej, inte sånt. Men detta monotona liv utan arbete, utan sinnesrörelser, utan att det händer något. Vet ni, jag är så grym ibland att jag önskar mig en stor sorg. Att det kom en farsot, en eldsvåda, att mitt barn dog, att jag dog själv. Vet ni vad det är? Det är sysslolöshet. Övermått av jordisk sällhet. Kanske något annat. Vadå? liderlighet. Hur sa ni? Jag vill ogärna upprepa ordet i synnerhet som jag tror att ni hörde det. Men som jag inte inlägger någon ful betydelse i det så anser jag mig inte ha sårat er. Ni är då olika alla andra människor. Och ni slår era vänner i ansiktet utan att man egentligen känner det. Och så lär det finnas kvinnor som älskar att bli slagna. Och nu blir jag rädd för er. Mm. Var det? Vem är ni? Vad vill ni? Vad är era avsikter? Var inte nyfiken på mig, fru Kerstin. Ännu en oförskämdhet. Ett vänligt råd. Har ni märkt att vi alltid grälar då er man är frånvarande? Det är inte goda tecken. För vad då? En långvarig vänskap. Det antyder nämligen behovet av en avledare. Jag känner det ibland som om jag skulle kunna hata er. Det är goda tecken. Men har ni aldrig känt det så som om ni skulle kunna älska mig? Jo. Ibland. Säg när. Jag har verkligen lust att besvara er öppenhet. Jo, när ni talar med Adel. Det erinrar påfallande om er mans låga som alltid flammar upp för er när jag är närvarande. Fröken Adel och jag tycks med ett ord ha till uppgift att vara braständare. Mm? Det lät så roligt när ni sa att jag inte får tid att bli ond. Ni bör aldrig bli ond. För det missklär er mer än andra. Men för att tala om något annat, var är mannen? Han är ju där nere i parken. Vadå? Jag ser inte. Förlåt mig. Det var inte alls min avsikt att fästa er uppmärksamhet på vad som passerar där nere i parken. Liksom om inte jag har sett det förut. Att Knut kysser Adel. Men att inte fröken Adel kan tända på er man åt er, det oroar mig. Det är så mycket här i huset som oroar mig i år, vet ni vad? Det är bestämt någonting som ruttnar här under trasbottnarna. Hur så? Inte märker jag det. Jo. Ja, det är bara lek förresten. Ja. Det leks med tändstickor, jaktknivar, dynamitpatroner. Jag tycker det är hemskt. Knut här? Nej, han gick ut och handlade lite. Ville du honom något? Ja, eftersom jag frågade efter honom. Har du sett Adel då? Nej, inte på en lång stund. Förlåt. Jag såg inte er. Hur står det till? Och jag tackar. Hur mår grosshandlaren själv? Är det något jag kan uträtta? Ja, om du vill vara så god. Men kanske jag stör så ska jag komma igen. Skulle du störa? Så du saknar den att jag har fått mygg nere i sängkammaren. Jag tänkte be att få sova på ert vindsrum. Och så förargligt. Vi har just givit bort rummet åt herr Axel. Yes. Han ska bo här. Ja, hade jag vetat det skulle jag naturligtvis aldrig proponera. Jag skulle aldrig antagit förslaget att bo här om jag vetat att grosshandlaren... För all del, jag ska inte gå i vägen. Och medan barken och trädet inte gott att vara. Har Knut börjat måla ännu? Nej, han är inte disponerad. Han har aldrig varit disponerad att arbeta. Är det nu mindre än förr? Har du något mer att säga? Nej, det är just detsamma. Jo, du kan ju låta bli att nämna något till Knut om det här med kammaren. Ja, det ska jag med största nöje underlåta. Förstår du, det är inte alls roligt att ställa till bråk. Förgäves. En annan sak hade varit om kammaren varit ledig. Om jag verkligen kunnat få den. Men då den upptagen så... Ja, adjö så länge. Förlåt fru Kerstin att jag lämnar er på en liten stund. Vart ska ni gå så hastigt? Det kan jag inte säga. Ni ska ut och hyra rum. Det får ni inte. Tror ni att jag vill stanna i ert hus efter en sån utvisning? Nej, ni får inte gå. Det är inte vi som har visat ut er. Och för övrigt... Nej, men vad nu då? Slåss ni? Eller är det en kärleksförklaring? Ja, det är bara kärleksknabb. Men kan du tänka dig, Knut, att den oroliga människan ville gå ut igen och skaffa rum bara därför att pappa var inne och ville ha vindskammaren? Vill han ha vindskammaren? Ja. Han ville se vad ni tar er för, naturligtvis. Och därför tänker du gå din väg. Fall på knä för frun och be henne om ursäkt. Ja. Sissa där, ja. Kyss hennes fot. Hon har vackra fötter, mor tro. Jaha, så nu har jag bett om ursäkt för att jag går ut och tar rum. Farväl då på en stund. Men... Herr Axel! tycker verkligen det är oanständigt av gubben att ingripa på det här viset och störa husfriden. Nu ska man aldrig vara en stunds ro, varken natt eller dag. Ja, det får man finna sig i. Men nog kunde du försöka dölja dina känslor liten smula. Vad då för känslor? Vad menar? Är du kanske svartsjuk? Va? Nej, nu vet jag inte var jag är hemma. Nej, jag talar om dina ovilliga känslor gentemot far. Ja. Nu talar vi inte alls om några känslor mer. Du, ta på dig den här halsduken så att du ser ut som en människa. Nej, men, ska jag ha en ny halsduk nu igen? Och en blå till och med? Nej, men... Ska vi inte gå med smutsiga kläder heller? Och så ska du dra ut mustascherna så här. Nej, vet du vad? Nu är du alldeles för tydlig. Vadå? Kanske jag skulle skaffa mig ljusa kläder också. Och låntennisskor. Ja, det skulle verkligen passa dig. Du börjar bli så tjock och fin. Jaha, och så skulle jag magra lite och bli lite söndersliten. Fattas bara att jag skilde mig också. Nej, men Knut, nu är du svartsjuk. Ja, kanske att gränsen är överskriden. Så... Underligt, va? Jag är jaloux och utan avund och utan ondska. Denna man håller jag så mycket av att jag inte skulle kunna neka honom någonting. Ingenting! Ingenting? Det är mycket sagt. Ja, så är det. Det är galet, brottsligt, lågt. Men om han bad att få sova hos dig så skulle han få. Nu är du alldeles förfärlig. Ja, det... Mycket har jag hört från din mun och mycket har jag tålt. Jag inte kan jag hjälpa att så är. Vet du, jag förföljs ibland av en syn, både när jag är vaken och när jag sover. Jag tycker mig se er tillsammans. Och jag lider inte av det. Jag snarare njuter. Så som vid åsynen av något mycket skönt. Men det är ju gränslöst. Ja, det kanske är ett ovanligt fall. Men jag känner att det är jävligt intressant. Vet du, jag tror ibland att du vill bli av med mig. Det tror du inte. Joho, ibland. Det förefaller mig som om du sköt fram Axel för att få honom i armarna på mig så att du fick sak med mig och kunde skiljas. Det var otroligt. Säg mig, Kerstin. Mm. Har ni aldrig kysst varandra? Vid mitt livs salighet, nej! Lova mig att när stunden kommer du säger rent i ansiktet på mig. Så är det. Hörru Knut, ta vara på ditt förstånd. Ja, just det. Så att bli bedragen, det vill jag inte. Att avstå vill jag ogärna. Men ändå hellre det. Ja, om du nu skulle sluta med dina predikningar och jag skulle börja med mina. Va? Vadå? Mm. I vilket förhållande står du till Adele? I det förhållande du känner och godkänner. Jag har aldrig godkänt något äktenskapsbrott. Så nu låter det så. Det som nyss var oskyldigt är nu bra. Alldeles som nyss mitt fullkomligt oskyldiga förhållande till Axel. Det är oskyldigt idag, men vem vet vad det är imorgon? Vänta tills imorgon då. Nej, jag vill inte vänta tills det är för sent. Vad vill du då? Jag vet inte. Jo, ett slut på detta. Om det finns något. Vi har bundit neten själva och nu sitter vi där. Åh, vad jag hatar honom när han är frånvarande. Men bara jag ser honom igen och han fäster sina stora blickar på mig så älskar jag honom som en bror, en syster. Ja, jag fattar nu hur du kan stå under hans inflytande. Men jag förstår inte riktigt mig själv. Det förefaller mig som om jag har gått så länge här ensam bland kjortlar att mina känslor har blivit förkvinnligade. Och som om din kärlek till honom har smittat mig. Du måste älska honom gränslöst. Fast nu inte vet det. Det är sant. Och nu vill du bara skylla ifrån dig. Alldeles som du. Som du. Som du. Nu blir jag galen. Ja, det tror jag dig om. Och det inger dig inte medlidande. Ska jag ha medlidande med dig när du plågar mig? Du har aldrig älskat mig. Du har aldrig älskat mig. Ja, nu kommer vi in i det grelet som räcker till dödagar. Låt oss sluta då i tid. Och ta dig ett sjöbad så blir du svalkad. Jasså, du vill vara ensam. Ja, nu har jag då tur. Just som jag gick så råkade jag fröken Adele som hade ett rum. Ah, har hon också rum att hyra ut? Ja, hon visste om ett rum. Ja, hon vet då allt den flickan. En cigarett? Nej, tack. Det är en sån fin halsduk han har fått. Tycker du? Ni har förtalat mig medan jag var borta. Det ser jag på er. Ja, förlåt mig, men nu måste jag gå och bada. Vad var det? Du var svartsjuka. Så? Det finns ju ingen anledning. Knut påstår det. Var hade Adele det rummet ni talade om? Här mitt emot hos Lotsen. Det är ju bra uträknat, för då kan ni se in i hennes rum. En sån intrigant. Det tror jag aldrig Adele har tänkt på. Adele, har ni blivit så intima nu? Fru Kerstin, framkalla inte spöken som skrämmer fram känslor vilka eljest inte skulle synas på ljusa dagen. Gör det inte, annars... Reser ni, som vanligt. Men nu får ni inte resa. Ni har inte rättighet i det. Kanske skyldighet. Om ni är min vän, lämnar ni mig inte vänlös i detta hus där min ära är hotad. Där min brottslige man med sina föräldrars beskydd kan tillåta sig vilka lågheter som helst. Kan ni tänka er att han har gått så långt i nedrighet att han i nödfall vill avstå mig åt er? Det var en älskvärd form av svartsjuka. Och vad svarade ni på det? Vad skulle jag svara på det? Och det frågar ni mig? Ni leker som katten med rov. Ni ser hur jag är fångad i era garn, hur jag lider och kämpar för att komma lös, men jag kan inte. Förbarmande med mig. Ge mig en enda vänlig blick och sitt inte som en känslolös bild som väntar på tillbedjan och offer. Jag faller ju på knä för er. Och ni är så stark, ni. Ni kan behärska era lidelser. Så stolt, så hederlig. Men det är därför att ni aldrig älskat så som jag älskar er. Har inte jag. Nej, stig upp, Kerstin. Så. Och gå och sätt er där, längst borta i fåtöljen. Så där. Nu ska jag tala. Jag har älskat er, som det kallas, från första stunden jag såg er. Minns ni den solnedgången då vi blev bekanta i fjol? Er man stod nere i dalen och målade då jag gick förbi. Jag blev föreställd för er. Och vi blev stående i samspråk tills vi tröttnade. Och ni satte er i gräset, inbjudande mig att ta plats vid er sida. Men dagen hade fallit och jag drog mig för att bli våt. Och då knäppte ni upp er kappa och erbjöd mig att sitta ner på ena skörtet. Det var för mig som om ni öppnat er famn och bett mig vila i ert sköte. Jag var mycket olycklig, mycket trött och övergiven. Och det såg så varmt och mjukt ut innanför er kappa. Jag ville verkligen krypa in under den och gömma mig vid er unga, jungfruliga barm. Men jag blygdes när jag i era oskyldiga ögon såg ett svagt leende över att en man som jag kunde bli brydd. Ja, vi möttes igen ofta och ofta. Er man tycktes njuta av min beundran för er. Det föreföll så som om jag upptäckt hans hustru åt honom. Jag kom i er fångenskap och ni lekte med mig. Er man generade sig inte för att bry mig öppet, till och med i stort sällskap. Hans egen kärlek och tvärsäkerhet sårade mig understundom. Och det fanns ögonblick då jag kände mig frestad att knuffa undan honom, söka inta hans plats. Minns ni den eftermiddag då jag bjudit er båda till mig på min födelsedag? Ni skulle komma senare. Och sen vi väntat er en timme inträdde ni i salen iförd en pansefärgad kjol med ljust blommigt liv. Ni hade en med gult linjong överklädd schäferhatt som kastade ner ett solsken av guld över hela er gestalt. Och när ni så räckte mig er rosenbukett med en 14-årig flickas blyga järvhet fann jag er så överväldigande skön att jag blev stum. Jag kunde varken hälsa er välkommen eller tacka för blommorna. Utan jag gick ut och grät. Ni kan åtminstone dölja era känslor. Minns ni sedan på natten efter supén? Då vi i timtal blandat minnen och famnats med själarna. hur Knut formligen och troligen med er vilja inbjöd mig att bo hos er i stan om vintern. Minns ni vad jag svarade? Ni svarade så här: jag törs inte. Morgonen därpå hade jag rest. Och jag grät hela den dagen. Mm. Och Knut grät också. Tänk vad vi ska få tårar nu då. Nu? Nej, sitt stilla. Nu sen allt är sagt återstår oss endast att skiljas. Nej, nej. Inte skiljas. Varför kan det inte vara som det är? Ni är ju så lugn. Och jag är inte alls orolig. Vad har Knut med våra känslor att göra när vi behärskar dem? Vi sitter ju här så stilla och resonerar om det som varit, liksom gamla makar som talar om sin ungdomskärlek. Ack, ni barn. Jag begriper inte på vad sätt ni varit gift, då ni kan tro på vänskap efter en kärleksförklaring. För jag är så lugn, jag, som en krutsäck under en tänd hatt. Jag är så kall som en eldad ångpanna. Åh, jag har kämpat. Jag har plågat mig. Men jag kan inte svara för mig. Men jag kan svara för mig. Ja, det tror jag det. Ni som släcker branden allt eftersom den flammar upp. Men jag lever ensam, ja. Åh, vilken satans tanke. Och ni tror att jag efter detta skulle vilja leva här i huset på smulor från den rike mannens bord, sluka luft, dricka blomsterdoft och gå med ont samvete ändå. Varför ska ni ha ont samvete då han inte drar sig för att ha en älskarinna som han kysser? Inte skylla ifrån oss. Inte skylla ifrån oss. Då kommer vi ut på branten och sen är det bara att gå i sjön. Nej. Låt oss vara originella en gång. Låt oss visa världen ett exempel på hederliga människor. Vi säger åt Knut med detsamma han träder in här. Så är det. Vi älskar varandra. Ge oss ett gott råd hur vi ska handla. Det är stort. Ja. Det är ädelt. Ja, det ska vi göra. Måste än hända vad som hända vill. Och det kan vi göra med öppen panna. För vi har inte begått något brott. Och sedan? Han ber mig naturligtvis gå. Eller också stanna. På vad villkor? Att allt blir som förut? Nej, det kan jag inte. Så, tror ni att jag efter detta kan se era smekningar? Höra er om aftonen stänga dörren till sängkammaren? Nej, jag finner inte ett slut på detta. Men han måste veta det. För eljest kan jag aldrig möta honom i ögonen mer. Aldrig trycka hans hand. Vi måste säga honom allt. Så får vi se sen. Oh, om denna timma som kommer vore förbi. Säg att ni älskar mig. Annars får jag inte mod att stöta kniven genom. Säg att ni älskar mig. Jag älskar dig. Med kropp och själ. Oh. Jag älskar dina små fötter som jag ser under klänningsfållen. Jag älskar dina små vita tänder. Och din kyssmun. Dina öron. Och dina sinnligt vänliga ögon. Jag älskar hela din lätta, luftiga gestalt som jag skulle vilja kasta över min axel och springa till skogs med. När jag var ung tog jag en gång en flicka på gatan, la henne på mina händer och sprang upp för 4 trappor med henne. Jag var ung då. Tänk nu när jag är vuxen. Älska min själ också. Jag älskar din själ. Medan den är svartare än min, eldig som min. Trolös som min. Får jag inte stiga upp nu och gå till den? Nej, nej, det får du inte. Knut kommer, jag hör hans steg. Och jag har inte mod att tala förrän jag får kyssa dig på pannan. Kommer han? Förlåt att jag stör. Jag skulle bara ta en tidning. Har du sett till Adel? Åh, det är 5:e gången idag du frågar efter Adel. Har du räknat det? Ännu inte badar före frukost? Nej, inte idag. Det är orätt av att försumma baden då din hälsa är så klen. Ja, är judarna? Nej, jag kan inte stanna här längre. Jag står inte ut. Ska vi fly? Nej, jag ska fly. Då flyr jag också. Så dör vi tillsammans. Mm. Kom i min famn. Oh, jag kysser er. Och vi är förlorade. Varför gjorde jag detta? Slut med heder och tro, slut med vänskap, slut med frid. Eld från helvetet som bränner och sveder allt som var grönska och blomster. Det är Knut. Varför sitter ni så långt ifrån varandra? Därför... Och ser så upprörda ut. Därför att... vi älskar varann. Är det sant? Det är sant. Varför skulle ni säga med det? Det har man för att man är hederlig. Det är mycket originellt. Men det är oblygt. Men du bad mig ju själv att när stunden kom... Ja, det är sant. Det är sant. Och stunden är kommen. Det förefaller mig som jag vet att detta förut. Och ändå är det så nytt för mig att det är ofattligt. Vems är felet? Ingens och allas. Men vad ska vi göra nu? Och vad kommer nu att ske? Har du något att anmärka mot mitt uppförande? Ingenting. Du flydde när du märkte faran. Du avslog vårt anbud att bo hos oss. Du dolde dina känslor så att Kerstin trodde du hatade henne. Men varför kom du igen? Därför att jag tänkte att mina känslor var döda. Ja, det är sannolikt. Och jag tror det. Ja, vi sitter emellertid här inför ett faktum som vi varken framkallat eller mäktat hindra. Vi sökte genom en konstlad öppenhet förebygga faran, skämtade med den. Men den har dragit närmare och slagit ner över oss. Vad ska vi nu göra? Ja, låt oss tala lugnt. Och försöka vara vänner in i det sista. Vad ska göras? Ingen svarar. Ja, men vi kan väl inte sitta och se på hur det brinner i taket utan att göra någonting. Låt oss tänka på följderna. Ja, det riktigaste vore att jag drog mig tillbaka. Ja, jag tror det. Nej! Du får inte gå, då följer jag efter dig. Är detta att tala lugnt? Kärleken är inte lugn. Gå och sätt dig, Kerstin. Bespara mig åtminstone åsynen av er brånad. Skona lite mina känslor, då jag är jämförelsevis oskyldig och alltid blir den lidande. Du får inte resa. Ja, men ni kan väl uppföra er som anständiga människor och vänta tills jag har avlägsnat mig. Hör du, min vän? Vi måste komma till ett hastigt avgörande, för det ringer till frukost om några minuter. Jag ser att er kärlek inte kan övervinnas. Vilket däremot min skulle kunna med någon ansträngning. Att för mig fortsätta samliv med en kvinna som älskar en annan kan inte bli något helt, och jag alltid skulle tycka mig leva i polyandri. Därför avgår jag, men inte förrän jag har garantier för att du gifter dig med dem. Jag vet inte hur det är, men ditt edelmodiga anbud förutmjukar mig mer än känslan av brott skulle ha gjort ifall jag hade stulit henne. Jag tror nog det, ja. Men det förutmjukar mig mindre att få ge än att bli bestulen. Ni får 5 minuter på er att göra upp den här saken på. Farväl alltså på ett ögonblick. Nå? Märker ni inte att jag är löjlig? Nej, det är inte löjligt att vara hederlig. Nej, inte alltid. Men i det här fallet synes mig mannen vara den minst löjliga. Och ni ska förakta mig en dag. Är det allt du har att säga mig i ett ögonblick som detta? Nu, då ingenting står emellan oss och du skulle kunna öppna mig din famn med rent samvete. Nu tvekar du. Ja, jag tvekar. För denna öppenhet börjar få utseende av fräckhet. Denna hederlighet smakar hjärtlöshet. Jag tycker mig finna att all den här lukt av ruttet som jag märkte här i huset kommer från er. Eller från er? Det var ni som förförde mig med era blygsamma blickar, med er spelade köld, med era brutaliteter som retade upp mig som en piska. Och nu spelar förföraren den dygdige. Eller så här, det var ni. Det var nej, ni nej, som... Nej, det var ni. Ni. Hjälp mig då, jag dör. Stå inte där orörlig och titta bara, kan inte hjälpa mig. Har ni inte något förbarmande, ni är ett vilddjur. Ser ni inte att jag är ful? Hjälp mig! Hjälp mig! Skaffa mig en läkare! Gör mig åtminstone den tjänst som varje människa brukar göra en främmande! Ropa på Adele! Ja, jag går! Jag springer! nej, men vad är det? Nu kom ni inte om sams? Inte ett ord mer! Men varför gick han så hastigt genom trädgården? Jag trodde han skulle ta buskar och trä med sig. Så nästan ut som han haft eld i bakfickorna. Då, vill ni komma nu och äta frukost? Ja, tack. Det ska passa oss riktigt bra. Men var är herr Axel? Ska vi vänta på honom eller inte? Vi ska inte alls vänta på honom för han har stuckit. Det var då en kurios herre. Och jag som hade stekt flundrorna. Pappa. Jaha. Nu ska du få kammaren om du vill. Tack. Nu behöver jag den inte längre. Det är märkvärdigt vad du är ombytlig. Det är väl fler än jag. Men den som råder sitt sinne är bättre än den som städer vinner. Och så det här. Säg inte till din vän, gack bort och kom igen. Det är mycket bra. Var har du fått det ifrån? Det har jag fått från Kerstin. Kerstin, ja. Har du varit och badat mitt barn? Nej, hon har bara fått en kall avrivning. Det är så, till bord. Bjud min hustru armen så tar jag Adele. Nej, tack. Du ska ha Kerstin. För dig själv.